Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Volgens een Afghaanse tv-zender heeft de Nederlandse delegatie in Qatar gesproken met de Taliban. Dat meldt de zender Tolo News op Twitter. Met een hoge bestuurder van de Taliban zou zijn overlegd over de situatie in Afghanistan, de reismogelijkheden en het weer opstarten van de luchthaven van Kabul. Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niets over zeggen. Van alle volwassen EU-inwoners is 70% volledig gevaccineerd, maakte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bekend. Dat percentage werd aan het begin van de pandemie genoemd als streefgetal voor bereiken van groepsimmuniteit. Maar door de komst van de besmettelijkere Delta-variant is het volgens deskundigen niet mogelijk om die nu te bereiken. Dan moeten 80-85% van de inwoners van de EU volledig zijn gevaccineerd. Bovendien beschermen de vaccins die we nu gebruiken maar voor zo'n 80% tegen de Delta-variant. De branchevereniging van de oudere instellingen Actis steunt de oproep van een aantal OMT-leden om te registreren wie van het zorgpersoneel is gevaccineerd tegen corona en wie niet. Nu mag dat niet om privacyredenen. De OMT-leden willen dat het kabinet die registratie mogelijk maakt. De Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden is tegen, omdat het mogelijk personeel wegjaagt uit de zorg. Bijna 80 bedrijven, waaronder Nederlandse merken als Zeeman en Hema en internationale als Puma en ASOS, hebben het nieuwe Bangladesh-akkoord over de veilige productie van kleding ondertekend. Eerder werd al bekend dat het met 2 jaar zou worden verlengd. In het akkoord staan juridisch bindende afspraken voor kledingmerken over het verbeteren van brand- en bouwveiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh. Het akkoord kwam er in 2013, nadat 1100 mensen om het leven waren gekomen toen een grote fabriek waar kleding werd gemaakt instortte. Het weer. Morgen overheerst in het noorden opnieuw de bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon regelmatig. Het wordt morgen tussen de 19 en de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. VPRO. Wat moet je doen als zelfs onder een ijzeren COVID-regime de besmettingen oplopen? Buitenland met Tim de Wit. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Australië heeft een van de strengste COVID-regimes in de westerse wereld. Het in- en uitreizen is ongelooflijk moeilijk en gaat gepaard met verplichte quarantaines in een hotel. De politie schrijft er honderden coronaboetes uit per week en nog steeds zitten grote delen van het land daar volledig in lockdown. Een zero-COVID-beleid dus. Maar toch lopen ook daar nu de besmettingen op en wil de regering dat zero-COVID-beleid loslaten. Hoe is het om onder zo'n streng regime te leven en hoe komt het dat de besmettingen daar, ondanks al die regels, toch oplopen? Dat straks, maar we beginnen met, en dat kan ik niet zeggen zonder dat mijn hart een klein sprongetje maakt, de Brexit. En wat we deze uitzending ook doen, is het tennis op de US Open. De Nederlander Botik van der Zandschulp speelt op dit moment. Dat straks. Geen milkshakes meer bij de McDonald's vanwege een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Gewassen die verrotten op de akkers omdat er te weinig mensen zijn om ze te plukken. En zelfs een voorstel om gevangenen in te zetten om te werken in slachthuizen. Het Verenigd Koninkrijk kampt in veel sectoren met grote tekorten aan laagbetaalde arbeidskrachten. En dus barst daar direct weer de Brexit-discussie los. Want is dit het directe gevolg van Brexit of is er meer aan de hand? Bij mij in de studio Gareth Davies, hoogleraar Europees Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond, meneer Davies. Goedenavond. Ja, het rijtje wat ik net opsom klinkt nou niet heel erg positief. Hoe groot is het probleem op dit moment? Ik denk niet dat mensen gaan uitgongeren. Maar het is wel schokkend als je lege schappen ziet in een rijke land. En er is discussie dat misschien kerst wordt niet hetzelfde als er geen kalkoenen en kippen zijn. En je hoort wel ook discussie van de mogelijkheid van lege tankstations. En dat dan mensen voelen het wel. Ja, zeker. Kunt u vertellen welke sectoren het hardst geraakt worden? Nou, het is vervoer is centraal op dit moment. Alhoewel landbouw en de productie van voedsel is ook heel erg betrokken. En alles dat wordt geconsumeerd, eigenlijk moet je relatief veel van vervoeren. Dus daarom gaat het voor een groot deel om voedsel, producten van landbouw en inderdaad ook brandstoffen. En merken mensen dat in de supermarkten? Zijn er inderdaad lege schappen zichtbaar? Want die verhalen las ik ook. Die zijn er wel. Op dit moment is het niet heel erg dramatisch. Je zou misschien denken, een land kan wel functioneren zonder milkshakes voor een bepaalde tijd. Dus het is nog niet een echte drama, maar het is wel merkbaar, het is te zien. En de probleem is, het kan wel oplopen. Dit is pas het begin. Ja. Een ander voorbeeld wat ik net noemde waren de slachthuizen. Hè. Die roepen nu de regering op om gevangenen in te zetten daar. Omdat er dus tienduizenden kippen en varkens zijn die op dit moment niet geslacht worden. Ook dat is dus zo'n sector die echt heel hard geraakt wordt. En dit is natuurlijk iets heel pijnlijks. Weer voor de honger is het geen punt. We eten sowieso veel te veel vlees. Maar als je er is sprake dat misschien levende varkens moet gewoon geslacht en weggegooid worden. Dat kippen moeten gewoon kadavers moeten op de vuilnisbelt gaan. En dat is in een tijd waar mensen maken steeds meer zorgen over ecologische vraagstukken, is dat heel erg pijnlijk en naar. En de discussie wordt veel breder van wat doen we hier? En natuurlijk, uiteindelijk zijn er ook economische gevolgen van bedrijven en werkloosheid. Ja, laten we heel veel luisteren naar een voorbeeld. Nieuwsuur sprak onlangs met een Nederlandse bloementeler in het Verenigd Koninkrijk en vroeg hem hoe belangrijk buitenlandse arbeidskrachten zijn voor zijn bedrijf. Van die 500 mensen schat ik in dat 80% niet uit Engeland komt. We zijn er enorm afhankelijk van. Maken in plaats van 1 of 2 uitzendbureaus nu gebruik van 6, 7 uitzendbureaus. Salarissen gaan enorm snel omhoog. Wij moeten meer betalen. Wij nemen scholieren aan, we nemen studenten aan. Als je met uitzendkrachten werkt, die moeten weer ingewerkt worden. Dat kost tijd en over het algemeen zijn die mensen minder productief. Dus dat kan maar één kant op gaan. Prijzen moeten omhoog. Ja. De prijzen moeten omhoog, de lonen gaan ook omhoog. Het tekort aan buitenlandse krachten heeft ook te maken met het feit dat veel EU-krachten weg zijn getrokken, hè, de afgelopen jaren sinds het Brexit-referendum. Dus dit klinkt wel als een direct gevolg van de Brexit. Het heeft zeker mee te maken. Je moet zeggen, het is niet alleen maar Brexit. Je ziet dit arbeidstekort ook in Nederland, ook in de Verenigde Staten. Het is een brede fenomeen, maar de Brexit heeft het enorm verergerd. Want Oost-Europese arbeidskrachten waren extreem belangrijk in Groot-Brittannië. En een deel zijn uitgesloten nu. De tijdelijke mensen die kunnen gewoon niet komen, want die dan zouden het visum moeten aanvragen. En sommige mensen die eigenlijk een vergunning hebben, maar die zijn even teruggegaan naar hun thuisland, die willen niet komen. Groot-Brittannië is minder aantrekkelijk geworden na de Brexit. Maar daarnaast hebben we ook corona. Hè? Want de regering doet er momenteel natuurlijk ook alles aan om te laten zien dat het echt niet alleen maar met de Brexit te maken heeft. Hè? De regering van Boris Johnson. Zij wijst natuurlijk ook op het feit dat de coronapandemie ervoor zorgt dat veel mensen thuis moeten blijven of dat ze ziek zijn of dat ze zich moeten isoleren omdat ze in contact zijn gekomen met iemand die ziek is. Speelt dat ook een rol, denkt u? Ik denk gedeeltelijk. Ze noemen het de pingdemic, want je krijgt een ping op je telefoon als je dicht bij iemand met corona bent geweest. En Groot-Brittannië heeft hele strenge regels erover. Je moet dan echt een tijdje in quarantaine. Natuurlijk, mensen die dicht bij anderen werken, de kans is groter dat ze een ping krijgen. Je ziet ook in Nederland dat de mensen in bepaalde vakken de corona komt veel vaker voor. En dus dat is ook wel erg. Veel bedrijven die zeggen, 20% van ons werknemers die zitten nu thuis. En wat Groot-Brittannië heeft gedaan, in bijvoorbeeld tegenstelling tot Nederland, is die hebben een heel straffende aanpak. Mm-hmm. Dus in Nederland die hebben regels over quarantaine en wat je moet doen als corona. Dus de corona-app je een bericht stuurt, maar eigenlijk niemand gaat weg in de handboeien. Niemand krijgt een 10.000 euro boete als het niet doet. Voor- en nadelen, maar het maakt alles wat ontspannender. In Groot-Brittannië het is heel erg straffend. Dus je moet het bijna doen en de sfeer is wat nader en gespannender. En daardoor. Dus is inderdaad de conclusie wel, Brexit speelt een rol bij dit alles. Maar er zijn ook andere factoren. Tegelijkertijd denk ik wel. De Britten zijn sinds 1 januari al helemaal uit de EU. En dit probleem doet zich nu pas, tussen aanhalingstekens, 8 maanden later voor. Hoe verklaart u dat? Dat is ook interessant. Ik heb niet echt een perfecte verklaring ervoor. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat alles was enigszins ondergedrukt. De internationaal handel is veel minder geweest voor een langere periode. Er zijn wel tekorten van bepaalde producten eigenlijk. Dat en nu trekt de economie weer aan natuurlijk. Nu, en redelijk snel zijn we gegaan in enkele maanden, eigenlijk van 0 tot 100, van eigenlijk een lockdown met dichte winkels in Groot-Brittannië net als hier, tot een normale leven. Dus er is een waanzinnig snel toename in alle economische activiteiten en bedrijvigheid. Ja, en dus komt dit nu samen en zorgt het voor deze problemen. Ja. We hadden het net al even over die sectoren die geraakt worden. Dat zijn vooral de laagbetaalde arbeiders, hè, in Groot-Brittannië. Hoe staat het eigenlijk met de arbeidsvoorwaarden voor laagbetaalde werknemers? Is dat heel anders dan bijvoorbeeld vergeleken met een land als Nederland? Ja, kijk, wat er gebeurt is dat die arbeidsvoorwaarden zijn naar beneden gedrukt, salarissen naar beneden gedrukt door de internationale mobiliteit. En het feit dat er zijn mensen van armere landen, Oost-Europa in dit geval, die willen werken voor een lagere salaris. Nou, nu is het niet aantrekkelijk voor een Britse autochtoon om dit soort werk te gaan doen. De arbeidsomstandigheden zijn niet prettig, de salaris is slecht. Dat effect is ook te zien in Nederland en andere Europese landen. Maar het is wat minder omdat je een meer beschermd arbeidsrecht hebt. Hier heb je bindende cao's. Als bedrijf, als je in de meeste gevallen, als je een vrachtchauffeur in dienst neemt, eigenlijk is een cao die bepaalt enigszins de salaris en de voorwaarden. In Groot-Brittannië, het is gewoon vrij onderhandelen. En dan zie je dat die individuen slechter uit. En voor een lange tijd hebben ze echt vrij slechte salarissen gekregen. Nu gaan ze omhoog. De vraag is of dat het gaat oplossen. Ja, want ik zou meteen denken, salarissen gaan dus omhoog. Wellicht dat Britten daardoor meer bereid zijn om deze gaten op te vullen, deze banen op te vullen. Dat is in die zin misschien wel een voordeel dan van de Brexit. Ja, zeker. Dat kan wel. In tijd, dit kan het oplossen. En je ziet een beetje aan de linkse kant van de Britse media, mensen zijn hartstikke hoopvol en die zeggen, ja, veel te lang hebben wij een eigenlijk slecht betaalde onderklas gehad, dankzij migratie. Nu hebben we de kans om een fatsoenlijke arbeidsmarkt, de salarissen gaan omhoog en mensen die zwaar werk doen krijgen de salarissen en de omstandigheden die ze verdienen. Want dat is de enige manier om mensen weer terug aan te trekken aan deze banen. We zullen zien. Het is een hele leuke beeld, maar het is op dit moment meer hoop dan feit. De komende jaar of twee, we gaan zien wat gebeurt. Ja, en daarnaast, en woorden die bloementeler het net al zeggen, hogere lonen betekent ook vaak hogere prijzen. Oftewel, misschien zien we het ook in de vorm van inflatie wel weer terug. Dus het kan ook nog op een andere manier uiteindelijk gaan bijten. Laten we heel even kijken naar de politiek. Hè? Want dit is natuurlijk een probleem. Je zou denken, nou, dit is koren op de molen voor de oppositie. Het is heel makkelijk om Boris Johnson, zeker met de Brexit in het achterhoofd, hierop aan te vallen. Gebeurt dat ook? Grappig genoeg, niet heel erg effectief. Misschien ligt dat gedeeltelijk aan de karakters en het feit dat Johnson is vrij effectief in kritieke wegwuiven. Maar het is zijn reactie tot nu toe, de reactie van de overheid is, we moeten Britse mensen opleiden om deze functies te doen. We moeten niet alleen maar buitenlanders hebben, je moet Britse mensen in dienst nemen. Dat klinkt als een leuk verhaal, die spreekt juist zijn aanhang heel erg aan. De vraag is of het reëel is. Wat mensen zeggen is, ja, maar die zijn er niet, we kunnen ze niet vinden, ze willen het niet doen. Maar in de korte termijn is dat een verhaal die verkoopt. Er is ook, denk ik, iets dieper gaande. En dat is dat voor een vrij lange tijd Groot-Brittannië gaat wat je zou een neoliberaal cursus op, waar eigenlijk mensen verwachten steeds minder van de overheid. Die zijn gewend dat dit een redelijk harde marktomgeving is. Als je veel talent en geluk hebt, je kan heel snel rijk worden, de mogelijkheden zijn er, maar je kan ook door de mand vallen en een vrij zware leven hebben. Als ze niet te veel van de overheid verwachten, dan gaan ze niet snel, heel snel de schulden aan de overheid geven. Dus een beetje als in de VS, waar je vraagt soms, waarom stemmen deze mensen op deze overheid? In Groot-Brittannië, mensen geven niet onmiddellijk de schuld voor een zware leven aan de overheid. Ja. Tegelijkertijd, Boris Johnson is de afgelopen paar jaar wel iemand geweest die, zeker als je kijkt naar de uitgaven die hij heeft gedaan in coronatijd, iemand die lijkt steeds meer richting een grote overheid te bewegen. Maar hoe komt het dan toch dat dit, want u zei het al, hij wuift dingen makkelijk weg. Het glijdt ook makkelijk van hem af, hè, lijkt het wel. Hoe komt dat? Hoe verklaart u dat? Wat heeft dat met het karakter van Johnson te maken? Dat hij daar voortdurend in slaagt. Ja, het is gedeeltelijk. Hij is gewoon, hij heeft als het ware geen schaamte. Het is in die zin is net als een verkoper. Kijkt je in de ogen en hij zegt, natuurlijk is het een prachtige auto. Hij heeft dat talent. En zeker in de Britse politiek, mensen geven veel waarde aan vermaak, eigenlijk. Die verwachten echt dat hun premiers niet alleen maar beleid maken, maar dat ze een mooi grapje kunnen vertellen. Maar als dit groter en groter wordt, hè, deze problemen, want u refereerde al aan kerst. Hè. Stel dat de Britten niet in staat zijn om een kerstinkopen te doen, want luister je inderdaad naar eigenaren van supermarkten, van transporteurs die zeggen, dit wordt echt de komende maanden een nog groter probleem. Dan moet het toch een keer ook gaan bijten, politiek, zou je denken. Ik zou denken, ze moeten zeggen, kijk, nu zitten we in een crisis en iedereen weet dat dit een crisis is. En zeker in Groot-Brittannië, er is meer crisissfeer geweest dan hier. Dus mensen zeggen, ja, dat is niet, hij heeft niet corona hier gebracht. Dat is niet allemaal zijn fout. Dus er wordt tijd voor hem gegund, denk ik. Omdat iedereen, maar als hij inderdaad met geen enkel oplossing komt, misschien moet je daarbij zeggen dat nog steeds in Groot-Brittannië is er een soort bepaalde trots over die vaccin uitrol. En het feit dat ze wat sneller waren. Nou, op zich, inmiddels zijn ze ingehaald. Inmiddels heeft de EU dat behoorlijk bijgetrokken. Precies, dus dat is allemaal voorbij. Maar er is wel een soort gevoel van, kijk, dit overheid, die verkloten niet alles. Die hebben eigenlijk toch, we hebben de eerste hele belangrijke toets, deden we het beter dan de EU. Of dat klopt of niet, zo wordt het een beetje gezien. Hij heeft een beetje krediet. Hij is dat krediet langzaam aan het opmaken, maar hij zit voorlopig in het zwart. Ja, laten we zien hoe dit verder gaat. Gareth Davies, heel veel dank voor uw uitleg bij het verhaal over de Brexit en de tekorten, met name aan laagbetaalde arbeidskrachten. Laten we even kijken bij tennis. Marcelle Mesker, jij volgt voor ons de US Open wedstrijd waar ik al even aan refereerde, van Botik van der Zandschulp. Weer een Nederlander in het toernooi. Hoe doet hij het tegen de Noor Casper Ruud? Ja, nou ja, hij begon goed. 2-0 voorsprong, maar verloor toch die eerste set met 6-3. Hij speelt helemaal niet slecht, hoor. Slaat 3 keer zoveel winners als Ruud. Nummer 11 van de wereld, dus wel een hele grote naam. Nog een jonge speler, talentvol. Maar goed, Botik maakt ook wel wat foutjes. Servicepercentage niet helemaal op orde. Ja, en dan verliest hij toch een beetje slordig die eerste set. Hij staat nu in de tweede set met 3-2 voor. Het gaat gelijk op service. Maar ineens is daar weer die miserregen. De wedstrijd begon al een uurtje te laat vanwege de regen. En nu dus weer die miserregen, waardoor de spelers van de baan zijn play suspended hier op court number 13 op Flushing Meadows. En het is dus afwachten wanneer ze terugkomen. Het is een best of 5. De wedstrijd is dus nog lang niet klaar. Botik 1 set achter, 3-2 voor. Een regenonderbreking. Bureau Buitenland. Good evening. A police investigation is tonight underway into an extraordinary security breach at a City Medi hotel. An overseas traveller in forced isolation simply walked out the front door before going on a boozy pub crawl that ended with a Macca's run. Ja, in Down Under nemen ze COVID bloedserieus, zoals u hoort. Een ontsnapping van een reiziger uit een Australisch quarantainehotel leidde tot een heus politieonderzoek. En dat is niet zo gek, want dit is allemaal onderdeel van het strenge zero-COVID-beleid wat ze daar hanteren. Australië kent een van de strengste lockdown-regimes in de westerse wereld. Dat zorgde ervoor dat er tot voor kort amper besmettingen waren op het eiland. Maar de laatste weken lopen ook daar de coronacijfers sterk op. Hoe komt dat en hoe is het om in een land te wonen met zulke scherpe coronaregels? We vragen het aan Nina van Hattem, journalist en podcastmaker voor onder andere het NRC Handelsblad, woonachtig in Adelaide in het zuiden van Australië. Goedemorgen Nina, voor jou, want het is natuurlijk diep in de nacht momenteel. Ja, goedemorgen Tim. Het is inderdaad 3 uur 's nachts bij mij. Nou, wat fijn dat je toch even tijd voor ons wil maken. Lekker middernacht. Ja, tuurlijk. Ja, Nina, allereerst even over het fragment wat ik net liet horen. Dat laat toch wel zien dat ze de quarantaine in Australië heel serieus nemen. Hè? Een politieonderzoek naar iemand die uit quarantaine is ontsnapt. Nou, ik denk dat dat in Nederland voor wel wat gefronste wenkbrauwen zou zorgen. Kijken ze in Australië daar nog van op? Of vindt iedereen het eigenlijk wel heel goed dat de politie zich daarmee bezighoudt? Nou ja, je ziet hier dat de coronaregels en de quarantaines hier echt serious business zijn. Want ik ben samen met mijn vriend afgelopen zomer voor werk naar Sydney gevlogen in eerste instantie. Mm-hmm. En we wisten van tevoren van we moeten daar 2 weken in hotelquarantaine. En dat gaat zo. Je komt aan op een totaal leeg vliegveld. Ja. En er zijn dan militairen en die begeleiden je naar een bus. En dan word je in die bus gezet. En met politiebegeleiding word je naar een hotel gebracht. En je weet van tevoren nog niet welk hotel. Daar kom je pas achter als de bus volrijdt. En na 2 weken hotelquarantaine vlogen wij dus naar Adelaide. Dat is in Zuid-Australië, dat is een andere staat. dan Sydney. En daar moesten we, dat hoorden we pas een dag voordat we vlogen, weer 2 weken in hotelquarantaine. Nog omdat een keer. De regels weer aangescherpt waren. Ja. Jeetje. Ja, dit klinkt natuurlijk als iets wat we ons in Nederland weinig bij kunnen voorstellen. Je hebt tijdens die quarantaine, Nina, ook verschillende fragmenten opgenomen. Hè, hoe het was, het leven onder zo'n strikt regime. Laten we heel kort naar een fragment luisteren. Het is dag 3. Er werd net aangeklopt en dan moet je 30 seconden wachten. En dan mag je de deur openen. Zware hoteldeur. Het enige moment dat je even naar buiten kan spieken. Er loopt een beveiliger op de gang. En ik pak mijn zakje met lunch. Ho, deur dicht. En er zit in Italian vegan bowl. Lekker groente. Mexican Caesar salad. 2 appeltjes. Het nieuwe menu. Dat is leuk. Weten wat we de rest van de week gaan eten. Ja, zo te horen wordt er op zich wel goed voor je gezorgd als het op eten aankomt, Nina. Maar tegelijkertijd, ja, wat je net schetste, het is ontzettend streng. Hè? Er zit dus een beveiliger voor de deur van jouw hotelkamer. Je bent begeleid vanaf het vliegveld richting dat hotel met militairen. Hoe heb je deze hele periode ervaren? Ja, zo'n hotelquarantaine is echt een hele gekke ervaring. Inderdaad, dat er 3 keer per dag op de deur wordt geklopt. Je moet dan 30 seconden wachten, mondkapje opdoen. En dan kan je even spieken. En dan zit soms de beveiliger op zijn telefoon te scrollen op de gang. Mm-hmm. Maar je leeft eigenlijk volledig volgens het ritme van het hotel. En je wordt dan tijdens die periode ook 3 keer getest. Dus verpleegkundigen kloppen dan aan en dan zijn ze helemaal ingepakt. En dan moet je even je neus naar buiten steken en word je getest. Maar het is eigenlijk wel een hele luxe opsluiting. Want je krijgt, zoals je net hoorde, goed te eten, veel groente en fruit. En ik had gelukkig werk als afleiding. Mijn vriend heeft, geloof ik, alles van de Olympische Spelen gekeken om de tijd te doden. Ja, nou begreep ik wel, Nina, dat je in die eerste hotelkamer waar jullie terechtkwamen niet eens een raam had. Dan word je toch helemaal gek. Ja, we hadden wel een raam, maar die kon niet open. Maar die kon niet open. Dus dat was wel. Nee, precies. Dus dat was wel gek. Ik heb echt 1 minuut de Australische buitenlucht gevoeld. En toen moesten we meteen in die bus door naar het hotel. Dus dan zie je wel het land. En het grappige is, je hebt gewoon 2 weken lang hetzelfde uitzicht. En wij keken uit op de snelweg en de haven van Sydney. En het voelt wel gek, want je bent wel in het land, maar je voelt niet alsof je daar bent. Dus ondanks het feit dat ik er elke dag door het raam zag ik een soort wapperende Australische vlag, ja, had ik pas het idee dat ik echt in Australië was toen ik uit de quarantaine kwam. Ja, ik zei het in het begin al even. Ondanks dit strenge beleid lopen in sommige delen van Australië de coronabesmettingen dus toch weer op. Hè? Gisteren bijna 1300 nieuwe gevallen in het land. Hoe kan dat, denk je, als alles zo streng is en het tot nu toe ook daadwerkelijk lukte om het aantal besmettingen echt bijna tot nul terug te brengen? Ja, dat ligt denk ik aan. 1 ding is heel belangrijk. Je hebt het zero-covid-beleid, zei je ook al in de introductie. Vanaf het begin van de pandemie voeren ze hier in Australië dat zero-covid-beleid. En dat betekent eigenlijk dat elke besmetting 1 te veel is. En iedereen die binnenkwam moest 2 weken in quarantaine, zoals ik. Toeristen waren niet welkom en de grenzen gingen op slot, zodat het land open kon blijven. En in de eerste helft van 2021... werkte dat supergoed. Er overleed niemand aan COVID. Mm-hmm. Tot de Delta-variant kwam. Dat was gewoon echt een omkeerpunt. Een chauffeur van een limousine die raakte mid-juni geïnfecteerd. En dat kwam omdat hij bemanningsleden van een vliegtuig vervoerde. Mm. En sindsdien kampen verschillende staten met uitbraken. En daarnaast is ook het aantal vaccinaties. De vaccinatiegraad ligt in Australië een stuk lager dan bijvoorbeeld hier in Europa. Ik las dat pas 28% van de bevolking volledig gevaccineerd is. Dus er is nog niet heel veel immuniteit opgebouwd, ook in Australië, vermoed ik. Nee, klopt. Australië is denk ik een beetje slachtoffer geworden van hun eigen beleid. Eerst was het natuurlijk een soort coronavrij paradijs, maar nu blijkt dat het niet opgewassen is tegen die besmettelijke Delta-variant. Die vaccinatiegraad ligt nu ongeveer op 35%. Boven de 16-jarigen is volledig gevaccineerd. En ter vergelijking, in Nederland zitten we geloof ik bijna op 30. En die vaccinatiegraad is zo laag. En dat komt eigenlijk omdat ze hier heel laat begonnen met het inkopen van de vaccins. Mm-hmm. En ze zetten in het begin vol in op AstraZeneca. En toen de vaccinatiecampagne begon, was eigenlijk tegelijk met de meldingen over de bijwerkingen. En in de media kwamen toen heel veel berichten in de Australische media over dat het mogelijk gevaarlijk was. Ja. Dus het wantrouwen nam ook toe. En er was niet echt urgentie, want ze dachten, ja, we hebben geen COVID, dus waarom zouden we het risico lopen? Ja, precies. En inderdaad, er is weinig immuniteit opgebouwd, want bijna niemand heeft corona gehad, omdat ze zo op slot zaten. En wat is jouw ervaring, Nina, tot nu toe? Slikken die Australiërs die strenge regels? Want ja, ze zien natuurlijk ook dat op heel veel andere plekken in de wereld, zeker in Europa, ook de Verenigde Staten, dat er juist steeds meer kan, terwijl het in Australië nog steeds niet het geval is. Nee, zij zijn eigenlijk een beetje terug bij af. En nou, je ziet op meerdere plekken in het land wel protesten. Gisteren waren er nog protesten in Melbourne en in New South Wales. En zijn er ook weer honderden mensen gearresteerd en veel boetes uitgedeeld. En je moet je voorstellen, boetes in bijvoorbeeld Sydney zijn 5000 Australische dollar als je je niet aan de regels houdt. Dat is omgerekend €3000. Zo. En ik vond het ook wel opvallend toen wij in quarantaine zaten in ons hotel. Dat was het tweede hotel, toen hadden we een balkon, wat echt heel fijn was. Toen liep er dus een anti-corona-protest langs voor ons hotel. En die schreeuwde naar ons van, we're going to free you and we're doing this for you. Dus ja, onrust is er zeker. Maar ja, de meerderheid van het land houdt zich wel echt heel netjes aan de regels. Dat kan je wel zeggen. Ja, ja, tegelijkertijd, ik zag ook beelden voorbij komen van demonstraties die best hardhandig werden neergeslagen door de politie. Hè, met heel veel arrestaties. Dat was volgens mij in Sydney vorige week. Dus het is in die zin, de regering probeert de bevolking wel kort te houden, lijkt het bijna. Ja, klopt. Ze zijn heel streng. En dat heb je hier echt ervaren. Je moet je aan de regels houden. Sorry Nina, de verbinding is even weggevallen. We gaan je heel even snel bellen. Volgens mij hebben we je nu aan de telefoon weer. Ja. Ja, fijn dat je weer zo snel terug bent. Ja, Nina, ik stelde je de vraag dat demonstraties wel behoorlijk hardhandig zijn neergeslagen. Hè? Ook veel arrestaties. Politie is hard opgetreden in Sydney. Klopt, ze zijn heel streng en ze treden hard op. En ik denk dat dat ook nog komt door dat zero-covid-beleid. Dat ze gewoon willen, zo'n protest zorgt natuurlijk ook weer mogelijk voor extra verspreiding van het virus. Maar ik denk dat we langzaam wel tot de conclusie kunnen komen dat het virus ook uit Australië niet meer weggaat. Ondanks dat ze alles zo streng proberen te controleren. Nee. En ligt de regering heel erg onder vuur eigenlijk? Want je zei net al dat toch een behoorlijk deel van de Australiërs dit beleid nog wel steunt. Maar ja, nu ze toch zien dat de besmettingen beginnen op te lopen, kan ik me voorstellen dat premier Scott Morrison wel wat uit te leggen heeft. Klopt. En vorige week zei hij ook, premier Scott Morrison, dat hij dat zero covid niet meer heel waarschijnlijk is. Maar wat wel interessant is om even uit te leggen, is dat Australië bestaat uit verschillende staten. En die staten maken eigenlijk een beetje hun eigen regels wat betreft COVID. Zo is er in Zuid-Australië, waar ik zit, eigenlijk al een maand zijn er nul actieve besmettingen. Hm? En in New South Wales zijn er 1000 per dag. Dus heel grote regionale verschillen. Hele grote regionale verschillen, precies. Dus wat het gevolg is dat ze dus de grenzen dicht doen. Dus nu heeft de provincie waar ik zit, de staat, de provinciegrens gesloten voor New South Wales. En je komt er alleen in met een papiertje van de overheid. Moet je een hele vragenlijst invullen online. En dan is maar de vraag of je dat die exemption, zoals dat heet, of je dat krijgt. En dan pas mag je de grens over. Dus dat is ook heel gek. Mensen kunnen niet naar hun familie als ze over de grens werken. En ze hebben dat papiertje niet, dan kunnen ze niet werken. Dus twee provincies die tegen elkaar aanzitten en je mag de grens niet over. Dat is wel echt een gekke situatie. Ja, zeker. Eigenlijk zit jij dus op een eiland. In een eiland op een eiland, moet ik eigenlijk zeggen. Eigenlijk zijn alle staten eilandjes op zich. En je ziet nu dus de twee grootste staten, dat zijn Victoria en New South Wales, die hebben ook de meeste besmettingen. En die zeggen nu, corona gaat niet meer weg. En ik zit in een staat waar geen corona is momenteel. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dus dat wordt wel een spannende ontwikkeling. Ja, zeker. En heb je überhaupt nog plannen om het land voorlopig te verlaten? Ik denk het niet, hè? Want je hebt natuurlijk geen zin om nog een keer door die strenge quarantaineperiode te gaan. Nee, ik heb mijn portie quarantaine wel gehad voorlopig, ja. Duidelijk. Heel veel dank, Nina van Hattem was dat vanuit Adelaide, Australië. En ook heel veel dank, Nina, dat je voor jou dit nachtelijke tijdstip de wekker wilde zetten. Tot zover Bureau Buitenland. Zometeen is het tijd voor Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij ontvangt regisseur Sander Burger. En die komt vertellen over zijn nieuwste film De Veroordeling. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. Volgens een Afghaanse tv-zender heeft de Nederlandse delegatie in Qatar gesproken met de Taliban. Dat meldt de zender Tolo News op Twitter. Met een hoge bestuurder van de Taliban zou onder meer zijn gesproken over de situatie in Afghanistan en de reismogelijkheden. Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niets over zeggen. Ondanks dat 70% van alle volwassen EU-inwoners volledig gevaccineerd is, zal dat niet leiden tot groepsimmuniteit.